noci jako je dnes, s klidem hrdě se nes, jsi tam, kde máš být. Počkej, až uvidíš, jak sám působíš, co chceš, můžeš mít. Počkej, jak moc jej okouzlíš, až se usmát odvážíš. Nic není nemožné, v noci jako dnes máš. Svobodné, teď jdeš dál, i hned o němý sál, srdce poskočí. Hned v plátě tě máš, prostorem proplouváš, v jeho náručí. Necháš se vést, tancem se svést, víc nic nevnímáš. Takto to vypadá, když svět u nohou máš. Umíte tančit, stačil by jen, že? Jo. Tak prosím. Stačil by. To není podnik tohoto druhu. Zde se vyžaduje jistá elegance. Jo, jo. To bude hrozný kravos. Nemíte obavy? Naštěstí jsem býval profesionální tančí. Stále příležitostně soutěží. To máte rumba. Přidáme dvě to čača. Čača. Něco z Ameriky. Ale to být Amerika. Nesmírně rád vás něco nového naučím. Ovšem, máte-li zájem,